Grupa Hetman, a na perkusji nasz radiowy kolega, który zajmuje się telefonami w naszej instytucji. No właśnie, mamy już pewną jasność, w którą stronę nasza historia podąża. No właśnie, co za straszna niesprawiedliwość. I tutaj z tym westchnieniem skończyliśmy opowieść. Miał teraz nad czym rozmyślać wieczorami. Foreal rozmyślał bardzo dużo. Wreszcie zdecydował, że nie może działać w pojedynkę. Zaprosił więc Arego, Lafago, Vinie, Bralesa, Guy. Guy nie. To przecież Guy nagadał tamtemu facetowi, że zapłacił za dużo za dom. Rozgniewał go. Lepiej nie mieszać do Guisa. Wreszcie wytłumaczył wszystko z wielką swadą. Reszcie. On nie ma żadnej rodziny we Francji. A w tej książeczce, moi drodzy, sami widzieliście na własne oczy, jest 10, 15, może nawet 20 takich dziwnych małych karteczek. A jeżeli ktoś zacznie go szukać, ktoś z Ameryki, to powiemy, że poszedł sobie precz. Tak samo po wariacku, jak przyszedł. Wszystko może się przytrafić wariatowi, włóczącemu się Bóg wie gdzie i rozrzucającemu pieniądze. Tak, to racja. Wszystko może się przytrafić. Musi być jakaś sprawiedliwość, moi drodzy. Społeczeństwo nie może bez tego istnieć. Żaden uczciwy człowiek nie może zostać bezkarnie ograbiony ze 110 franków. Na pewno, że nie. To niedopuszczalne. Następnej nocy ci bardzo uczciwi ludzie wyszli ukradkiem ze swoich domów, w których wysokie białe sylwetki i czarne cienie przypominają w świetle księżyca bardziej nawet niż w świetle słońca stosy zbielałych na pustyni kości. Bez słowa weszli na wzgórze i zapukali do drzwi nieznajomego. Wkrótce wrócili, znowu bez słowa zniknęli i bezszelestnie w ciemnych sieniach swych domów i to wszystko. O, i to jest dobre miejsce na kropkę. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że przypomnimy starego, dobrego Frederica McKina. Dig my bed so long and narrow, with my bones beneath and cold. Dig my bed so long and narrow, with my bones beneath and cold. But to my head. Lord, but to my feet, Lord, but to carry me when you're gone. Lord, I'm a soul gone, shine like that. I'm a little soul gone, Lord, my little soul gone, shine like that. Lord, I'm not carefree. Oh, dig my grave so long and narrow. Lord, but to carry me there. Lord, my little soul gonna shine like that. My little soul gonna shine like that. Jesus, no, my little soul gonna shine like that. Lord, of a mountain Calvary. Trochę trzeszczy, ale stara płyta, którą dostałem od Sławka Gołaszewskiego. Frederick McKean to gentleman, który został odkryty dawno, dawno temu przez badaczy bluesa. Może nie jest to muzyka, która by porywała, ale dla tych, którzy jeździli po wsiach i nagrywali domorosłych artystów, artystów ludowych, zazdroszczę kolegom ze Stanów, że mieli do czynienia z takim repertuarem. Frederick McKean, gdzie się jednak zaszył i kolejny badacz, który chciał go odnaleźć i nagrać jeszcze parę utworów, pojechał na wyspę Andros, gdzie mieszkał. Ci z Państwa, którzy nie uważali na geografii, niech wiedzą, że to największa wyspa Bahamów. No właśnie, i Frederica McKeena nie znalazł. Ale gdy już usiadł sobie spokojnie na chałdzie, tuż obok płotu, usłyszał, jak za płotem ktoś gra na gitarze. No i w ten sposób zamiast Frederica McKeena odkrył Josepha Spence'a, który dzisiaj jeszcze wystąpi jako żywo. To na dobry początek, a teraz jeszcze, tak sobie pomyślałem, podgonimy z opowiadaniem. No właśnie. Już tylko znajdę, gdzieśmy skończyli. Wreszcie końcu. A może nie, to może sobie jednak pogramy, bo zagubiłem się na dobre. Noc mi czerwenie, będzie mi trudnie. Co budem robić? Co budem robić? Ludzie mi mówią. Ja przestań nie może, bo są notory, taria i uchaka, bo są notory. A ja przestań nie może, ja przestań nie może, bo są notory, taria podaj plaszu, bo dajcie ma wry. Oh! Arsenne. No, już znalazłem. Przez cały tydzień nie było widać żadnej specjalnej zmiany w wiosce. Jeżeli co, to tylko może cienie i chwile ciszy się pogłębiały. No i w każdym czarnym wnętrzu siedział człowiek z dwoma takimi wspaniałymi karteczkami, z których każda opiewała na 30 tysięcy franków. Takie bogactwo zapala w oczach blask i osładza samotność, umożliwiając człowiekowi, jakby powiedział artysta, wczucie się w naturę tarantuli Fabre, trwającej nieruchomo na zakręcie swego tunelu. Ale o artyście nie wspominali już wcale. Jego paplanina, jego śmiech, nawet ostatni jęk nie pozostawiły po sobie żadnego echa. Wszystko to przeminęło jak grzmot i błyskawice wczorajszej burzy. I tak oprócz porannych i wieczornych zajęć, które wykonywali z przyzwyczajenia, siedzieli samotnie w swoich domach. Ich żony ledwie śmiały się do nich odezwać, a sami zbyt byli zajęci, bogaci, żeby się odzywać do siebie nawzajem. Gdy dowiedział się o tym, bo nie był to żaden sekret, chyba tylko przed obcymi, i był wściekły. Ale jego żona tak mu wymyślała od rana do wieczora, że biedaczysko nie miał siły robić wymówek sąsiadom. Wreszcie pod koniec tygodnia pierwszy Barrias pojawił się w drzwiach swego domu. Z kciukami za paskiem, z twarzą już nieołowianą w kolorze, ale fioletowo-siną, robił wrażenie człowieka doprowadzonego do ostateczności. Udał się energicznie do domu Argo, zapukał i oparł się o futrynę drzwi. Argo, który wyszedł na pukanie, oparł się o drugą. Przez długą chwilę mówili właściwie o niczym. Potem Barrias, odrzucając niedopałek papierosa, wspomniał od niechcenia o należącym do Arago pewnym kawałku ziemi, na którym był szałas, kilka winorośli i spory gaj oliwny. To jakaś piekielna sprawka, powiedział Barrias, że ostatnio robactwo tak niszczy oliwki. Taki gaj jak twój swego czasu wart był sporo grosza. Pewno, że piekielna sprawka, odparł Arago. Ale wierz mi albo nie, drogi przyjacielu, w niektórych latach wyciągałem przeszło 3000 franków z tego gaju. Barrias wybuchnął czymś, co w tej części świata uchodzi za śmiech. Wybacz, chybaś się pomylił. 300, to owszem, ale w dobrym roku z pewnością da ci się wyciągnąć 300. I tak rozmowa przechodziła kolejne fazy grzeczności, szyderstwa, wściekłości, furii i rozpaczy, aż wreszcie zakończyła się serdecznym uściskiem rąk i sprzedażą Barriasowi pola za 25 tysięcy franków. Zostali wezwani świadkowie, Barrias wręczył jedną ze swoich karteczek, a w zamian dostał 5 tysięcy gotówką z pudełka, które Arago trzymał za kominem. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tej transakcji, bo nareszcie w wiosce coś się ruszyło. I mieli rację. Zanim towarzystwo się rozeszło, rozpoczęto wstępne rozmowy na temat sprzedania Krysowi za 8 tysięcy mułów przez winie, przekazania korkowej koncesji Rybisa Foralowi za 15 tysięcy, małżeństwa brata winie z córką Rostanda, która miała wnieść w posagu 20 tysięcy, i sprzedaży kolekcji mosiężnych przedmiotów należących do Madama Arago za 65 franków po bardzo zażartych targach. Tylko Guy był traktowany chłodno i trzymany z daleka, ale w drodze powrotnej Lubie, któremu kurzyło się ze łba, odważył się wpaść do domu wyrzutka i trzy razy zlustrować wzrokiem jego żonę Filomenę. To zainteresowanie, niezbyt starannie ukryte, zmiękczyło ponury wyraz twarzy Gisa. Ale to był dopiero początek ożywienia w wiosce. Wkrótce własność zaczęła krążyć z rąk do rąk w zdumiewającym tempie i po wzrastających cenach. Była to Hossa, bardzo pomyślna. Ciągle wyjmowano gotówkę spod kamiennych płyt, ze słomianych czeluści sienników, z dziur w belkach stropowych i ze schowków w ścianach. O, i tutaj znowu postawimy kropkę, bo mówiliśmy o Josephie Spence'ie, tym, który grał na gitarze za płotem i został odkryty. Tym razem na werandzie wraz ze szwagierką, bratem i całą resztą rodziny. But one of these bright morning, bright and soon, not a creaking, not a spirit, Lord, I shout me home. When I reach in heaven, I'll understand it now. I don't understand it better. Children is by and by, Lord. When the morning comes, and all the saints of God are gathering on, we gonna tell Jesus how we overcome. Lord, we understand it better. Hey, for his heart, he was a wonderful boat, building on the land. Get water, get the flow. Be not for the beast, get it in out the wood. Now he understand it better. Say bye and bye. Bye-bye. When the morning comes, we gone. All the saints of God are gathering on. We can tell Jesus how we overcome. We can understand it. I can hold his faith like brother Daniel did. When Daniel was down, he in the lion den. God sent an angel from the heavenly cloud. Jesus, you understand it? Oh, Lord, bye, so when the morning comes, all the saints of God are gathering on. We can tell the children how we overcome. We don't understand it. I say, but this old world is not my home. I gotta see that city that built by God. Jesus, remember, I am a fallen sinner. I can understand it. Oh, Lord, bye. When the morning comes, done. All the saints of God are getting on. We can tell Jesus how we overcome. Lord, he understand it better. I can call our Father, thy will be done. All of them be thy name. Thy kingdom come, so thy will be done. We don't understand it. Oh, children, but by, so when this morning comes, when all these things of God are carrying on, we do tell my Jesus how you overcome. Jesus, I understand it. Oh, look at John the wine. He said, I saw the sign. John said he saw the water number of sign. John said, I saw the seven candles of light. Jesus, I understand it. Joseph Spence. Trudno powiedzieć, że śpiewał, ale na gitarze znakomicie. Nagrywał dla owego Globetrottera zbieracza, a później, gdy tamten zapłacił mu za sesję nagraniową, posłał chłopczyka do pobliskiego sklepu po kilka butelek rumu i gdy objuczony trunkiem malec powrócił, wziął od niego butelki i poszedł pod drzewo. Tam natychmiast znaleźli się liczni przyjaciele, którzy pomogli mu w osuszeniu butelek, a Joseph Spence zaczął im grać na gitarze i śpiewać i wtedy okazało się, że dopiero pokazał prawdziwy talent. No właśnie, powrócimy do niego jeszcze przez chwilę. No ale powracamy również i do naszych bohaterów. Przy każdej transakcji płynęło wino. Dawni wrogowie ściskali sobie ręce, stare panny obejmowały młodych kawalerów, bogaci wdowcy żenili się z młódkami, ci słabszego charakteru nosili nawet najlepsze czarne ubrania na co dzień. Jednym z nich był Libel, który wieczory spędzał w domu Gisa. Gis za to włóczył się po wiosce, już nie tak ponury i widziano go, jak targował się o uprząż z La Fago i o świetną strzelbę z Rostandem. Mówiono też o jakiejś zabawie po winobraniu, czymś w rodzaju fiestu, ale tylko się o tym szeptało, żeby broń Boże nie usłyszał ksiądz dobrodziej w czasie którejś ze swych wizyt w wiosce. Foral nadal chodzący w chwale przywódcy wystąpił ze zdumiewającą propozycją. Ni mniej, ni więcej, tylko żeby poprawić tę ścieżkę dla mułów. Począwszy od bitej drogi na skraju wzgórz, tak żeby ciężarówki mogły dojeżdżać do wioski. Sprzeciwiano się temu, mówiąc, że robocizna będzie bardzo drogo kosztowała. Tak, przyznał rację Forala, ale za robociznę sami ze sobą możemy się rozliczyć, a zyskamy drugie tyle ze sprzedaży naszych własnych produktów. Propozycja została przyjęta. Teraz nawet chłopcy korzystali z rosnącej zamożności. Barles nazywał swój mały sklepik wielki sklep uniwersum i tak dalej, i tak dalej. Wdowa Leju dała mieszkanie, utrzymanie i ubranie pewnym wolnym, młodym paniom i wieczorami organizowała zebrania dla wtajemniczonych. Barie wyjechał do Perpignan i wrócił ze spryskiwaczem, który wkrótce miał podwoić zbiory w jego nowego gaju oliwnego. Liby znikł gdzieś i wrócił z paką damskiej bielizny, zaprojektowanej, rzeczby można, przez samego siebie. Kilku zapamiętałych graczy wróciło z nowymi taliami kart, tak błyszczącymi, że trzymając je w ręku, wydawało się, że człowiek ma same asy i króle. Tylko winie pojechał i wrócił z kiepską miną. Coraz liczniejsze transakcje wymagały coraz większej ilości gotówki. Foral zrobił więc następną propozycję. O, jaką za chwilę się dowiemy. Joseph Spence był kamieniarzem na wyspie Andros i nie ruszał się w ogóle przez całe życie z tej wysepki, poza jednym jedynym wyjątkiem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Ameryka kiedyś przeżyła prawdziwe szaleństwo na punkcie etnosu. Film, najpierw książka, później film Korzenie. Kunta Kinte, te rzeczy. I no właśnie, na bazie tego zainteresowania, czy na fali, można było wypłynąć, poszukiwano głosu, który byłby głosem Ameryki, etnicznym głosem. No i Joseph Spence miał tę szansę, pojechał na tournée po Stanach Zjednoczonych, no ale źle dobrał repertuar, bo pojechał z dwoma ciotkami, dewotkami, które za sceną stały i pilnowały, żeby śpiewał hymny na cześć Pana. A w tym repertuarze akurat Josephowi Spence'owi nie do twarzy. Jakoś nie był autentyczny. No i swoją szansę przegapił i tak głosem etnicznym Ameryki stał się Mississippi John Hart. Ale myślę, że mimo pewnych trudności ze zrozumieniem Państwo rozpoznają ten christmasowy przebój. Is coming. Raz do roku w osobliwościach. Przyjdzie mu poczekać do kolejnej okazji. Mam nadzieję, że doczekamy. Coraz liczniejsze transakcje wymagały, powracamy do lektury, coraz większej ilości gotówki. Forial zrobił więc następną propozycję. Pojedziemy do Perpignan, wszyscy, całą naszą paczką. Wejdziemy do banku, położymy im przed nosem nasze karteczki i pokażemy tym gryziopiórkom, do kogo należą pieniądze. Nie zostawimy im ani franka. Wezmą sobie te 110, powiedział KS. To diabło ze 110 frankami od paraforiala. A potem, chłopaki, potem, każdy mężczyzna musi choć raz zgrzeszyć. Powiadają, że za sam zapach tych dziewczynek warto zapłacić 50 franków. Podobno odurzający. A do tego dywany na schodach, rude włosy, no i wszelkiego rodzaju wyuzdanie. Jutro, jutro, zakrzyknęli wszyscy i nazajutrz radośnie z błyszczącymi oczyma wyruszyli w drogę w swoich najlepszych ubraniach. Każdy z nich palił papierosa, dymiąc przy tym jak komin i każdy z nich miał umyte nogi. Podróż była wspaniała. Zatrzymywali autobus przy każdej przydrożnej kawiarni i cokolwiek tam zobaczyli, pytali o cenę. W Perpignan trzymali się razem całą gromadą, a jeżeli ktoś z miejscowych popatrzył na nich z wielką bezczelnością, odpowiadali mu przeciągłym spojrzeniem. Kiedy szli do banku, Real spytał: gdzie jest Guy? Udając, że go szuka wśród swojej gromady. Czy nic mu się nie należy? Wywołało to serdeczny śmiech. Mimo że starali się opanować, nie byli w stanie się uspokoić. Po prostu dusili się ze śmiechu, kiedy wahadłowe drzwi zamknęły się za nimi. Takie rzeczy. I każdy może sobie puentę dopowiedzieć. Graliśmy starocie, pora zatem, aby zabrzmiało coś nowego. A była Dikanda, ale teraz i Dym, czyli muzyka sprzed narodzenia pańskiego. Thank you. jestem, czy ktoś ma jakiś pomysł na to, jak mogłoby się to opowiadanie skończyć, bo jest wiele możliwości. Powiem tylko, że to z tomu Alfred Hitchcock przedstawia opowiadanie Diabelskie pieniądze Johna Colliera. Tymczasem, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, osa słuchaczy, czyli panią Halinę dzisiaj, osa słuchaczy, parzysto i nieparzystokopytne, wróżek, zwanych dla niepoznaki meteorologami, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, choć prędzej bym się spodziewał łódzkiego pogotowia niż żukrowskiego 13 grudnia. Ale kuferek zaczął się ładnie, choć po braku audycji doktora stęskniłem się do innych języków. Ale muzyka przepiękna, choć po angielsku. Tuszę, że innych języków będzie więcej. Z niecierpliwością czekam na audycję świąteczną, tym bardziej, że bo lista mających wystąpić artystów jest podniecająca, choć sam nie wiem, czy będzie, czy jej nie będzie. Audycji nie listy. I na instrumenty, co je lubię, ale nigdy nie pamiętam, jak się nazywają. I duet 4 razy A. A co do czytanych, dopinam 5 rozpoczętych pozycji, więc wszystko się miesza, a w perspektywie następne, więc powrót do normalności mi nie grozi. Aktualną, to znaczy ostatnio używaną, jest Mistrz Ofu Jacka Fedorowicza. Bardzo ciekawa i opowiada o rzeczach, których nie miałem pojęcia, a związanych z produkcją filmową z PRL-u. Życzę wszystkim spokoju i wyciszenia, albowiem nienawiść i złe emocje towarzyszące debacie publicznej i prawnej niczym rak zatruwają nas szeroką falą. A kto nie będzie się chciał wyciszyć, temu urwiemy łeb. Stefan Asertywny Mielec. Takie rzeczy. I pan Andrzej z Grodu Smoka Wawelskiego, u mnie na polu 4 na plusie przy letnim zachmurzeniu i garść przysłów na świętego Dominika, wszędzie śpiew, ptactwo znika. Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny, ile słońca na Makarego, tyle ciepła wrześniowego. Dzień świętego Makarego pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada. Z pozdrowieniami w dniu ryby. Dla pani realizator, czyli pani Haliny Leszczyńskiej i pana półredaktora. I oczywiście Artur z Helsinek w sprawie pogody. Lekko zachmurzone plus 4. Nie lubię świąt i piosenek z dzwoneczkiem. Zamień mój żal na ból, na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, a dla mnie to życie. Andrzej Poniedzielski. Coś tam pomyliłem. Artur z Helsinek. Tak, pisze. I Lemi. Dlaczego redaktora zwą półredaktorem? I od razu odpowiadam. Dlatego, że ostatnio jestem półetatowym redaktorem. Tak się porobiło. No i wasz Smog Wawelski z Toronto pozdrawia zza wielkiej wody i tęskniąc za globalnym ociepleniem. Mogłem wyjść spokojnie na zewnątrz. Wasza audycja jak zawsze mnie nastraja pozytywnie i rozgrzewa. U nas z rana było tylko minus 23. Teraz już wręcz gorąco, aż 12. A pani Tosia nie gości w studio, może świąteczny wypad. Miło was posłuchać. Wszystkiego najlepszego w ten przedświąteczny czas. Z Toronto. I Grzesiek. Panie Wojtku, dziś podpisuję list obecności najpiękniej, jak to tylko możliwe. Dziękuję za wszystkie tegoroczne wspólne spędzone audycje. Życzę przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Tak na szybko Grzesiek napisał. Och. Jeszcze jest parę maili, ale się nie doszukam ich. Na razie. No więc to Dym, nowa formacja z Trójmiasta. Się ukrył. zbierze mnie sukni z mgieł, zanim świt obnaży na twarzy łzy, a w sercu gniew. Twe myśli ochroni zielony las, a rzeka nie szumi, nie kipi, nie płynie, niech kręci, wiruje, nie tworzy się koło, kręć z gieł, ochroni cię. Las czarny, zielony, zamglony las, ochroni twe dłonie, twój oddech, twą głowę, twe myśli ochroni zielony las, a rzeka nie szumi, nie kipi, nie płynie, nie kręci, wiruje, nie tworzy się koło, utkany z gieł, ochroni cię. Dym. No, nowa płyta, 2, 4, 7 utworów, więc jeszcze z nami troszkę pobędzie. I patrzę na zegar, zaledwie 7 minut. W związku z tym już nie będę czytał maili. Za wszystkie serdecznie dziękuję i za wszystkie życzenia Państwu również składam. Banalne, acz szczere, wszystkiego najlepszego, ale za to samospełniające się i z gwarancją satysfakcji. No, a na zakończenie coś, co jest jak najbardziej na miejscu, czyli Orkiestra Świętego Mikołaja. pory niby płakać będę. A wy na to nie zważajcie, bo ja rada będę. Oj, żal. Już prawie koniec. W związku z tym, skoro przypomnieliśmy orkiestrę świętego Mikołaja ze świętej pamięci Anioł Kiełbusiewicz, to jeszcze z tej samej płyty Stary Przebój. Jaśnił siajko bez ten ciemny las, bo jo jada do dziewczyny, przyszedł na mnie czas. Bo jo jada do dziewczyny, przyszedł na mnie czas. A ty ptaszku wywijasku, co w lesie mieszkasz? Powiedz, że mi nowineczkę, jak ludzie słyszą. Powiedz, że mi nowineczkę, jak ludzie słyszą. Słyszałem ja nowineczka w krótku niedługu, że już swoju najmilejszą wiezu do ślubu. Że już swoją najmilejszą wiezu do ślubu. A jak wiezu, niech ta wiezu, niech im Bóg szczęści. A mnie winnego chłopoka Bóg nie opuści. A mnie winnego chłopoka Bóg nie opuści. Widź miesiącu, jaśniu, siajko, bez to koletko, bo jo jada do dziewczyny pod łokieneczko, bo jo jada do dziewczyny pod łokieneczko.